This lovely song is brought to you by www.brachte.net. خاموشی میں تو جانند خوشی شور کے خاموشی میں تو جانند